अब अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। जी, गुज्जन गाजिन की जमा है, गैन हमजा जा इसका रूट है। उर्दू में बोला जाने वाला लफ्ज़ गजवा भी इसी से है। गजवा कहते हैं दुश्मन की तरफ कसरत करना, और ख़ास तौर पे वो लड़ाई जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हों उसको गजवा कहते हैं। जिसमें आप खुद ना हों बल्कि दूसरों को सिर्फ भेजें उसको सरिया कहते हैं। सरिया सीन से, और उसकी जमा सराया आती है। मन्नन बड़ा एहसान, मीम नून नून इसका रूट है। इसम मस्दर है। उर्दू में एक लफ्ज़ मन बोला जाता है 40 किलो के लिए। फलां चीज़ कितने मन है, शायद उसको भी इसीलिए कहते हैं कि वो बहुत बड़ा बोझ होता है। वल्लाहु आलम। फज़न बद कलाम, बदखू बद अखलाक। फा जोए जोए इसका रूट है। सिफ्त मुशब्बह। फस कहते हैं उस गंदे पानी को जो अंतड़ियों के अंदर गलाजत से भरा हुआ होता है। यानी दोबारा बोल देती हूँ, वो गंदा पानी जो गलाजत से भरा हुआ अंतड़ियों के अंदर होता है। सोच के भी स्मेल आ रही है गंदी। यानी बद अखलाकी को अल्लाह ताला ने कैसे लफ्ज़ों में रखा। सुखत सीन खा तोए इसका रूट है। या सख्त कहेंगे आप इधर। बेसिकली गुस्से को कहते हैं। गुस्से के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, उसी में से एक सख्त है। गुस्से का पहला दर्जा होता है गईस, हल्का होता है ये। सख्त कहते हैं खिलाफ मर्जी चीज या नापसंदीदगी। बड़े का छोटे पर गुस्सा करना। गलीज़ अल-क़ल्ब सख्त दिल, बद दिल, बदखू यानी बद अखलाक इंसान के लिए ये लफ्ज़ आया है। चलिए अफ़ाल देखते हैं। मुत तुम, मुत तुम सब मर गए। मीम वाव ता इसका रूट है। बाब नसरा। मौतुन मस्तर है। माजी मारूफ लिंता आपने नरमी की। लाम या नून इसका रूट है। बाब दरबा लीनुन मस्तर है। फेल माजी वाहिद मुजक्कर हाजिर। इन फज़ु वो सब मुंतशिर हो गए। नून फा द्वाद इसका रूट है। बाप इन फ़ियालुन इन फिदादुन मस्तर है। अलिफ नून फा द्वाद अलिफ और फिर दाल। इन फिदादुन फेल माजी है ये भी। शाविर तुम मशवरा करो। शीन वाउरा इसका रूट है। बाप मुफाअला मुशावरतुन मस्तर है। فعل امر ہے یہ یخزل وہ سب یارو مددگار چھوڑے گئے خا زال لام اس کا روٹ ہے خزلانن مصدر سے مضارع معروف خزلان کہتے ہیں ایسے شخص کا عین موقع پر ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جانا جس کے بارے میں گمان ہو کہ ساتھ دے گا یغل وہ خیانت کرتا ہے غین لام لام سے باب نصر غلول مصدر ہے فعل مضارع غلول کہتے ہیں کسی چیز کا حصہ لے لینا یعنی خیانت کے طور پہ جیسے ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں جب قصاب یعنی جو گوشت کاٹنے والا ہوتا ہے جب قصاب تھوڑا سا گوشت کھال کے ساتھ لگا رہنے دے جسے بعد میں وہ اتار لے گا تو اس کو بھی غلول کہتے ہیں یعنی کھال تو اس کو ملنی ہی تھی تو اس نے اس کے اندر سے کچھ حصہ خیانت کر لیا اصبتم تم نے پہنچائی سوات حمزہ با اس کا روٹ ہے باب دربا اصابتن مصدر ہے فعل ماضی نافقو ان سب نے منافقت کی نون فا قاف اس کا روٹ ہے فعل ماضی منافق کا لفظ نفق سے ہے ٹنل ایک سرا دوسرے سے دور ہوتا ہے نا اسی طرح منافق اسلام سے دور ہوتا ہے ایک سرے سے اندر جاتا ہے اور دوسرے سرے سے باہر آ جاتا ہے قعدو وہ بیٹھے رہے قاف عین دال اس کا روٹ ہے قعودن مصدر فعل ماضی فداراتم تم سب دفع کرو یعنی تم سب دور کرو دال را حمزہ اس کا روٹ ہے باب فتح در ان مصدر ہے بس جی